poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek 26 maja, minęła 22. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie zagłosowali za darmowymi autostradami i 14. emeryturą jako stałym świadczeniem. Wzrosła liczba ofiar ataku na Dniepr na Ukrainie. Dwie osoby zginęły, dwoje małych dzieci jest rannych. Na koniec zaproszenie na jutrzejszy piknik naukowy, które Polskie Radio organizuje z Centrum Nauki Kopernik. Sejm uchwalił ustawy o darmowych autostradach i wprowadzeniu na stałe 14. emerytury. Głosowania odbyły się pod koniec dzisiejszego posiedzenia. Teraz projektami zajmie się Senat. O szczegółach Karol Surówka. Pierwszy projekt znosi opłatę za przejazd autostradą dla samochodów o masie do 3,5 tony. Dotyczy to tych tras, które są zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a nie prywatnego operatora. Za przyjęciem ustawy głosowała znacząca większość posłów. Tylko 13 było przeciw i 9 się wstrzymało. Podobnie duże poparcie uzyskał projekt ustawy wprowadzającej na stałe 14. emeryturę. Przeciw było 12 posłów, 6 wstrzymało się od głosu. Prawo do 14. emerytury w pełnej wysokości będą mieli seniorzy, których miesięczne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę. Przy wyższej emeryturze mniejsza będzie 14. Karol Surówka, Polskie Radio. Szef Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy, Serhii Kruk, poinformował, że wzrosła liczba ofiar ataku rakietowego w Dnieprze. Dwie osoby zginęły, a 31 zostało rannych, w tym dwoje dzieci w wieku 3 i 6 lat. Trzy osoby są poszukiwane. Serhii Kruk powiedział, że po uderzeniu rakiety wybuchł rozległy pożar. Kolejny brutalny atak rakietowy na spokojny Dniepr. Rakieta uderzyła w obiekt infrastruktury społecznej, a konkretnie w placówkę medyczną. Wiemy o 31 osobach rannych, 16 z nich przebywa w szpitalu. Wśród nich jest dwoje dzieci urodzonych w 2017 i 2020 roku. Niestety dwie osoby zginęły. Pożar został ugaszony. Trwa usuwanie gruzów i poszukiwanie ludzi. W miejscu ataku pracuje około 150 ratowników. Jedni znają Polskę z opowieści rodziców czy odwiedzin u bliskich, inni nasz kraj kojarzą z gościnnością, pierogami i bogatą historią. Amerykańscy studenci na zaproszenie Kancelarii Prezydenta i jej partnerów przylecieli do Polski na staż prezydencki, by lepiej poznać nasz kraj. Z grupą 20 młodych Amerykanów spotkał się dzisiaj prezydent Andrzej Duda. Staż prezydencki wraca po pandemicznej przerwie i jak mówił prezydent Andrzej Duda, to doskonała okazja, by młodzi Amerykanie lepiej poznali Polskę. Żeby zobaczyć kraj, który dynamicznie tak naprawdę rozwija się dopiero nieco ponad 30 lat. Przede wszystkim jesteśmy krajem, który, jeżeli chodzi o rozwój, jest absolutnie dzisiaj w szpicy Europy. W gronie 20 uczestników, grupie zróżnicowanej pod względem znajomości Polski, jest m.in. syn emigrantów z Podhala, Dariusz Słowikowski. Pójdziemy do wiele muzeum, mamy szansę pogadać na przykład z biznesmenów General Electric i z Lockheed Martin i po prostu nauczyć się, jak rozwój ekonomiczny się dzieje w Polsce. Przez 10 dni uczestnicy stażu prezydenckiego odwiedzą nie tylko Warszawę, będą też na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Staż prezydencki zainaugurowano w 2017 roku. Realizuje go Kancelaria Prezydenta we współpracy z Polsko-Słowiańską Federalną Unią Kredytową oraz General Electric Company. Ponad 17 ton tytoniu wykryła Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa wraz z Morskim Oddziałem Straży Granicznej. Towar był wart 13 milionów złotych. Na jednej z posesji znaleziono 17 ton towaru, który nie miał znaków akcyzy, więc nie mógł być sprzedawany w Polsce, relacjonuje starszy aspirant Sebastian Pakalski z Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku. Zatrzymano 5 mężczyzn, są to obywatele Polski i Ukrainy, którym postawiono już zarzuty. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi prokuratura w Gdyni. Śledczy ustalają, skąd pochodził nielegalny towar. Jutro na Stadionie Narodowym piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Będą pokazy naukowe, doświadczenia i dyskusje. W tym roku tematem przewodnim pikniku będą rewolucje naukowe. Rzecznik prasowa Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka mówi, że inspiracją tegorocznego pikniku jest rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Rewolucji sporej dokonał. Przewrót kopernikański na pewno był taką rewolucją, ale tutaj nie skupiamy się wyłącznie na Koperniku. Skupiamy się także na innych przełomowych momentach w historii nauki i patrzymy patrzymy na te kroki milowe, które pozwoliły nam odkrywać wiedzę o otaczającym nas świecie i myśleć, co będzie dalej i co możemy z tą wiedzą zrobić. Początek imprezy o godzinie 11:00. Na miejscu będą dziennikarze programu trzeciego. Audycja Trójka na pikniku jutro od 13:00 do 15:00. Relacje z wydarzenia także na innych antenach Polskiego Radia, na stronie polskieradio.pl oraz w mediach społecznościowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna, ale chłodna. IMGW ostrzega o przymrozkach w części województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego, mówi Emilia Szewczak z Instytutu. Przy gruncie temperatura powietrza dzisiejszej nocy spadnie do około minus 2 stopni Celsjusza, a na 2 metrach będzie to wartość 2 stopni Celsjusza, więc dosyć chłodna noc. Sobota natomiast pogodna, słoneczna i bez opadów. Termometry pokażą od 13 stopni nad morzem do 22 na ziemi lubuskiej i na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To będzie wyjątkowa sobota w Trójce. Dzięki wyjątkowym wydarzeniom. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, kolarski Orlen Wyścig Narodów, święto kwitnących jabłoni, a także piknik olimpijski. Wszędzie tam będzie Trójka i opowie, jak jest. Już jutro od rana do wieczora relacje i audycje specjalne. Do usłyszenia i do zobaczenia z Trójką. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Dobry wieczór Państwu. Do północy w Trójce dziś rocka klasyka w zastępstwie Marka Wiernika. Przed mikrofonem Leszek Adamczyk. Audycję zrealizuje dźwiękowo Olga Szućko. Zaczynamy. Believe it. whole smile, such platonic eye. How they drown in incomplete capacity. Strangers stop them all when the fear it calls. How we drown in stylistic audacity. Charge the common ground. Jagger mawiał ponad pół wieku temu, że nie wyobraża sobie pracy w rock'n'rollowym zespole po 30. Potem okazało się, że można, jednak można i to długo można, no więc pojawiło się inne pytanie. Czy państwo sobie wyobrażają Rolling Stonesów bez Micka Jaggera, a U2 bez Bono, a zespół Yes bez Johna Andersona? To ostatnie pytanie zostało rozstrzygnięte przez życie. Zespół jest, istnieje od Johna, bez Johna Andersona i nie ma nawet z tego powodu jakiejś głośnej awantury. Zespołem kieruje były długoletni gitarzysta i właśnie ten skład wydał nowy album. Cover spaca w skalę I tak brzmi, proszę Państwa, na swojej najnowszej płycie Mirror to the Sky. Grupa Yes, bez Johna Andersona jako wokalist. Być może nie dla wszystkich to istotne, ale dla mnie ma to jednak, co tu dużo mówić, duże znaczenie. Odkładam płytę, może jeszcze dziś wróci. W środę po południu rozeszła się nagle wiadomość o śmierci Tiny Turner. Wspominają teraz cały świat. Być może stały gospodarz tego pasma, Marek Wiernik, także będzie to chciał uczynić, więc ja nie będę dziś rozwijał tego tematu w jego audycji, ale jedno nagranie chciałbym Państwu zaprezentować. Proszę posłuchać Tiny z gitarą Marka Knopflera. I guess I've been a long time working in the back line, trying to make a song fit. You know it never was mine. $2 high heel shoes and a honky tonk dress, and the rhythm and the soul reviews. I had a dream, I guess. Yeah, yes. Tak brzmi Tina Turner z gitarą Marka Knopflera. Dwa nagrania na płytę Break Every Rule. To był rok 1986. Przygotował, podarował Tinie Mark Knopfler. Napisał, skomponował, zagrał na gitarze i wyprodukował muzycznie. I to było jedno z tych przepięknych nagrań. Z kalendarza muzycznego mam dla Państwa dziś kilka informacji. Pierwsza jest taka, że inna niezła amerykańska gwiazda ma dziś 75. urodziny. To Stevie Nicks. Znana historia, że brytyjska grupa Fleetwood Mac pojechała do Ameryki, aby pozyskać tam gitarzystę. A gitarzysta się zgodził pod warunkiem, że przyjmą też do grupy jego taką kudłatą narzeczoną. Takie włosy miała kręcone, no przepraszam, nie będę tak mówił. I oni nie bardzo chcieli, bo już mieli dziewczynę w zespole, a dwie dziewczyny w zespole to wiadomo, kłopoty na horyzoncie, ale musieli się zgodzić, bo ten narzeczony się uparł bardzo, że dziewczyna musi być też. Wypadło to niesamowicie dobrze, bo po pierwsze dziewczyny były bardzo zgodne i to nawet po latach, a po drugie ta kudłata młoda okazała się genialną wokalistką i kompozytorką. Stevie Nicks obchodzi dziś 75. urodziny. Urodziła się 26 maja 1948 roku. No dużo mógłbym o niej opowiadać, ale powiem tylko, że to pierwsza kobieta dwukrotnie wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame jako członkini zespołu Fleetwood Mac i jako solistka. To jeszcze jedna solistka dzisiaj z kalendarza. 60 lat temu, no niecałe powiedzmy, Mick Jagger, wspomniany już dzisiaj, podarował swojej narzeczonej piosenkę. No to narzeczona piosenkę przyjęła i 26 maja 1964 roku na jednej sesji ją nagrała. Świat jest jednak dziwny i pełen niespodzianek, no bo tamte dwie panie z zespołu Fleetwood Mac w połowie lat 70. pogodziły się, jakoś zajęły wspólnie miejsce w tej grupie i nawet po wielu, wielu latach nazywały siebie przyjaciółkami, a tutaj taki prezent dla narzeczonej i to narzeczeństwo nie wytrzymało próby czasu. No ale nie będę wnikał w szczegóły, bo tutaj też środki odurzające miały swój udział. Kompozycja Micka Jaggera i Keitha Richardsa, As Tears Go By, podarowana Marianne Faithfull, uczyniła z niej chwilową gwiazdę muzyki rozrywkowej. No zadziwiająca aranżacja tego utworu, jak teraz posłuchałem. A wiedzą państwo, kto zagrał na gitarze w tym utworze? Ano zagrał na gitarze Jimmy Page i tam naprawdę była gitara. Jimmy Page, w tym czasie wzięty muzyk sesyjny w piosence Marianne Faithfull. Za 28 minut godzina 23, to posłuchamy teraz zespołu Breakout, bez żadnego związku z kalendarzem. rzek od dawnych dni. Tylko w twojej wodzie mogę ból zmyć z moich rąk, rzek od dzieciństwa. Gdzie ta woda czysta, która koi ból? Tylko twoją wodą z moich rąk zmyć mogę ból, rzek od dzieciństwa. Las nad tobą szumiał, ale ścieli go. Las nad tobą szumiał, twoją wodą boił się, rzeko dzieciństwa. Gdzie ta woda czysta, która koi ból? Daj mi twoją wodą z oczu moich spłukać łzy, rzeko dzieciństwa. Piosenki Tadeusza Nalepy tworzone dla różnych jego składów, a także dla grupy Breakout są nieustającą inspiracją dla młodszych artystów. Jednym z nich jest gitarzysta Arek Zawiliński, który nagrał album Mój Breakout Solo Act. To muzyka z repertuaru znanego zespołu, odtworzona, osadzona w estetyce bluesa z delty Mississippi. Arek Zawiliński gra na gitarze rezofonicznej w otwartych strojach, takiej amerykańskiej typowej, oraz śpiewa i przytupuje nogą, a to wszystko nagrane zostało na tak zwaną setkę, czyli od jednego machnięcia gitarą w czasie jednej 8-godzinnej sesji. Thank you. spadku ci daję. W spadku ci daję, moi drogi, kres. Jeśli chcesz, spróbuj iść od nowa. Rzekł do mnie ojciec dnia pewnego, tak. Zostawiam ci też próg, na którym nocą siada blues. W spadku ci daję, w spadku ci daję prosto w oczy wiatr. Weź także me niepewne jutro. Jeśli umiesz, synu, coś z nim zrób. Zostawiam ci też próg, na którym nocą siada blues. W spadku dostałem to, co teraz mam. Niepewne jutro i wiatr w oczy. Dla ciebie, synku, to dziedzictwo mam. Zostawię ci też próg, na którym nocą siada blues. Zostawię ci też próg, na którym nocą siada blues. Arek Zawiliński, śpiew i gitara. I to jest taki breakout, jak myślę, sprowadzony do korzeni. A za chwilę będzie breakout art-rockowy. Wystąpią Rita Pax, Łukasz Lach i Wojciech Waglewski. Oni zaraz przyjdą tu. To formacja Rita Pax, czyli Paulina Przybysz z kolegami. Gościnnie wystąpili Łukasz Szlach i Wojciech Waglewski. No i to był taki breakout art-rockowy. Breakout powróci jeszcze w drugiej godzinie audycji, a ja mam teraz do Państwa pytanie, no chyba retoryczne. Czy 15-letnia płyta może być już rocka klasyką? Załóżmy, że tak. We'll be right back. I tak sobie myślę, że to też niezły gitarzysta. Nazywa się David Coverdale. No, historia rocka łączy się z tym nazwiskiem, a zespół, jego najważniejszy zespół Whitesnake, grupa, która powstała w 1978 roku i wzorowała się niewątpliwie na grupie Deep Purple, no ale miała także własne pomysły. 15 lat temu, w 2008 roku, Whitesnake przygotowali i wydali album Good to be Bad. Jedna chyba z najlepszych płyt w ich całej karierze. Sprzedawała się dobrze. Dobre dawała też wyniki na koncertach, bo tam wiele ciekawych utworów. No i teraz po 15 latach sięgnęli po nią, aby wydać wersję jubileuszową, specjalną na 15-lecie. No a kto zabroni, jak dobra płyta? Co więcej, deklarują, że utwory na tę płytę zostały przemiksowane, przetworzone, częściowo na nowo nagrane i po prostu wszystko zrobiono znacznie lepiej. To się nazywa 2023 Remix Whitesnake i cała płyta ma nowy tytuł Still Good to be Bad. I know love is waiting for you and me. You don't have to worry, it's never too late. Grab a hold now, baby, now don't you hesitate. All I want is just to spend my life with you. Just